أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. کله چې د بنی اسرائیلو د قولی او عملی خباستونو ذکر وشو، نو اوس ایمان والا ته خطاب دی چې تقوا اختیار کړي چې د دې خباستاتو نه بچ شي. یهودو به وی، امام رازیم را نقل کړی دی او قول په دې کې چې هغوی به وی مونږ د الله زامن او د هغه دوستان یو مخکې تیر شو. وقالو نحنو ابناء الله و احباؤه، ځکه وي زمونږ پلار نیکه ډېر نیکان خلق تیر شوي دي، نو په هغې رد کوي. هلته یې په مرد وکړو چې لم یعذب کوم، او دلته ایمان والا ته حکم کوي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، او ایمان والو خپل عمل وکړئ او خپل ځان بچ کړئ. د پلار نیکه په عمل څوک نشي بچ کړی دی. نو ګویا کې آیات کریمه کې رد دی په وسیله بالذوات الفاضله باندې، او دې ربط دی مخکې سره تفسیر نیشاپوری کې امدار ربط لیکل دی، او د نزدې سره ربط دا دی چې مخکې د مفسدینو ذکر وکړو، دروانی کوونکو قطاع او طریق ډاکوانو شکمارو، او داغی عذاب ذکر کو، داغی دا پار خزی و شرمندگی ذکر کرنو. دلتا ہوئی که دا خزی شرمندگی و عذاب نه ځان بچ کول غواړي، نو نیک عملو کا اقبل ځان بچ کا اقبل سنشی بچ کے دے. یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو یرو که دا اللہ نا گناہونا پریدیم، وابتغو الیه الوسیلہ و طلب کے اغت نزدیکتو نیک کارونو کے. اتقوا الله دین مراد تر کی د منهیاتو، او ابتغوا الیه الوسیلہ د دین مراد نیک اعمال کولی. ابن کثیر، امام رازی، تفسیر خازن درې واړه تقوا سره د منهیاتو پرې غوذل او ابتغاء الوسیلہ طلب کول د وسیله دا سری. تقربوا الیه بما یرضی، هغه ته ځان نزدې کې پاغه عملونه چې الله خوشاله کی، الله رضا کی. قتاده رحم الله زاد المسیح ابن جوزی دا قول لانا کر کرو، او باقی دا چرا تقوان مراد ترک دا منحیاتو دے کمو سیزونو نا چه اللہ پندیز راوستے دے اغا پر خودل، او ابتغو الیه الوسیلہ طلب کے اغت نزدیکت. ابتغاء الوسیلہ نا مراد دے نیک اعمال کول، او دا تفسیر دلتا دڑنبے طبقی نے شراواخ لے نترتو طبقو بلکہ نہ ہو طبقو پورے مفسرینو کی موجود دی جو ٹھول دایا ہو تفسیر کڑے دی دلتا. دلتا بیان القرآن کے مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ پھر دیو بنیان و مشر عالم اغم لکلی دی چھ باز خلق دے آیات نا وسیلہ ثابتی، و اس آیات کا وسیلہ بزدوات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. د دې آیات د وسیلې په زواج سره هیڅ تعلق نشته، بلکې په وسیله په زواج باندې رد دی لکه څنګه چې مارا په ذکر کو. نشته خو نه خو خلق خو کوي کنه، خلق لګي او د دې نه وسیلې ثابتې چې د دې نه دا پته ولګې دا چې وسیله شته. الله نه دی ویلي چې طلب کې الله ته وسیله، نو وسیله دی بابا ته وي بیا ودا تفسیر دې ته چاو هو. دا کم ځای راغلی دی د وسیلې نه مراد وسیله په زواج فاضله باندې. دا صحابه وکړه دی، تابعین وکړه دی، تبه تابعین ایمه مجتهدینو کی چا کړه دی. اوخه رضانه به تفسیر کې دا الله د کتاب من فسر القران برائه فليتبوا مقده من الناس. دې وجنا هغه مشهور پیر صاحب اخون درویزه بابا داغه کتاب د مخزن الاسلام، او پاغه کې د دې آیات کریمه معنا کړی دا ناغا د تفسیر بیضاوی نه نقل کړي چې وسیله خو خدای ته صدقه پوېږي، د حرام بیرته کیږي چې یریږي، دا معنی په تفسیری بیزاوی کې د لیکلې باور کاندې خلقا ما پستر ګدلې دلې دا داغه پښتو د خپل نګراره پښتو کې شیرونه ویلې دي ولې بازي گمراه وای وسیله خو خدای ته پیر دې ځکه خلق پسیز غلي او بازي گمراهان دا وی چې وسیله خدای ته پیر دې نو خلق ورپسې منډي وی اغه دا ول نو وی وسیله خو خدای ته صدقه پويږي د حرامو بیرتکی فرایض په ځای کوي نه د حرامو بیرتکیږي چیرېږي ولې بازي گمراه وای ما لدودي اوریدلی وسیله خو خدای ته پیر دې ځکه خلق پسیز غلي ناغوی گمراهان دی شرمنده شي چې معنا تغیر وینا د تفسیر خبر ندی غلط و الخینا ورسه وی الله دې دا گمراهان شرمای چې غیلګي او معنا بدلی د تفسیر نه خبر نه دی او لګي د ځانه معنی کې چې د وسیله نه مراد وسیله ده په زوات فاضله دغه وجه چې د دې مبتدعين رؤسا د دې کابر د دې مشران اغي خپل کتابونو کې دا آیت لیکلو د دینه وسیله په زوات باندې ثابت دی حالانکه وسیله خپل دا وېسته ده وسیله فعیله وزن ده علماء لیکلي دي مشهور لغوي جوهري علامه جوهري هغه صحاح کی وی وسیله ما يتقرب به الى الغير هغه شی چې پاغه نزدېکت حاصلول شي بلتا او ابن کثیر وی ما توصل به الى تحصيل المقصود وسیله دی ته وی چې پاغه رسیدل کې دی شي حاصلولو د مقصود ته امام راغب وی مفردات کې چې مشهور عالم او سمره مفسرین چې دی ناغي معنا د امام راغب نه نقل کړي ناغوی مفردات کې وسیله توسر الی شی برغبتن ځان رسول دی او سیس ته پمینا ابن منظور مشهور لغوی دی دا لغویان معنا کوم دغه دا اول نه خو د ټکی معنا او پیژنه کنا ابن منظور لسان العرب کې چغډر مفصل د لغت کتاب ده بعضه کتابخانو والے چاپ کړل سلیریش جلد کې لسان العرب پاغه کې هغه وی وسیله منزلی ته وی مرتبه ته وسیله درجه ته وی وسیله قربت او نزدېکت ته وی وسیله وصله ته وی معنی په اوس کې دوه تعلق پیدا کولو ته او بیا وسیله دا په جنت کې یو خاص مرتبه ده چې نبی علیہ السلام فرمایل صلی الله علیه الوسیلہ زکه وی دا یو داسې مرتبه ده په جنت کې چې الله به صرف یو تن تور کوي او یزه امید لرم دا الله نه چې هغه مرتبه ده وسیله به مال را کوي نو صلی الله علیه الوسیلہ زما د پاره د الله نه د وسیله سوال کوي دا وایره چې بانګ وینګي بانګوي ناغوی اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله يا الله محمد له وسيله مقام ورکی او سوکه شي اورین اغتم پکار دالی فضیلت به غرواله ری ثوابونه دي چغم دا دعا وی چې کله پان ختم شي کنه باقی مارته تر طبيب ني كثير وغيرها ټول معنا کوي چې دا ما يتقرب به او امام راغب چې کوم معنا کړی و نو ماغه شان معنا غریب القرآن کې ابن قتیبه چې دا د درېم صدې عالم دی 276 هجری کې وفات شوی دی او اکثر علما دا غنه خپل کتابونو کې نقل کوي ترتبی بلبل هغه وی په وسیله القربۃ والزلفۃ نزدېکت ته وی توصل الی بکذا معنا تقرب پلان کې ځان ته ما ته ځان په دې سزران نزدې کو په دې ما ته ځان نزدې کو ابن الجوزی رحمه الله او روایت نقل کړو چې وسیله محبت تم وی مینې تا نو دو وسیله معنا څه ده او تغویل وسیله معنا تحبب الیه الله جل شانه فزان مین کې ځان تاسو دا غسر مينو کې نه بتاو سره وکي کنه لکه څنګه چې آل عمران کې برا تیر شي تاسو یو ډیر شاعت کې قلن کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله او دا د ابن زید معنا واصل کی رحمه الله آیات کې وسیله به زوات نشته الله مالوسی تفسیر روح المانی کې خط تفصیل کړی دی آیات دلان دی ما ځان سره راوړل ځکه خبره وګدیږي بیا خو دوره کې بیا اکثر ضرورم ځان سره نو هغه نه دا د تفسیر کوم ډیر وګتل دی هغه بده باندې وسيله وزن فعيله ما يتوصل ويتقرب به الى الله من فعل الطاعات وترك المعاصي وسيله وزن فعيله ف فمانا داغه چې نزدېکت حاصلولې شي پاغه الله ته چې هغه نیکه کول دي او ګناهونه پرې خودل دي. باقی د وسیله دا ټکي معنی مختلف د دې راځي. مارته دا نزدېکت ته وي، رشتہ دارو ته وي، تعلقات ته وي. ولما عسینا سیوفا تقطعت وسائل كانت قبل سلما حبالها. شعراء خپل کلام کې استعمال کړل دي. او اران الناس لا يدرون ما قدر امرهم على كل ذي لب الى الله واصلوا. پدې معنی بلکې وسیله په معنا د حاجت هم استعمال دین الرجال لهم الی کی وسیله هم استعمال شوی دی. وسیله ډیر مبهم ټکی دی. کدی وجنا بعض کسان لګي او غاد د شرک ثابتول کوشش کوي ناغوي په موږ وسیله منو پیداول له دا ډیر مبهم ټکی دی لکه تقلید د ټکی په شان دی. موږ ته پیداول نو وضاحت کی چې دا کوم وسیله یاد یې را ولي وسیلو کوم قسمونه دي. صیانت الانسان عن وسوسه الذين دحلان د علامه صحاوانی کتاب دی رحمه الله. اوغه ټول اقسام د وسیله ذکر کړی دي. اته بیان کې شیخ القران د رستم الله د عمر کې برکت واچي اغه بیا له اقسام ذکر کړی دي وسیله پای کې صدا سیدی چې هغه جایز دی. یوش په وو په ګدا سیدی درې په ګدا سیدی چې هغه بدعت دی او درې په ګدا سیدی چې شرک دی. رسته بیا تفصیل کوم. ته ځان ته حنفی وې کنه؟ اچھا کله ځان ته حنفی وې ځکه په دې غاړه دا چغړې ردا چیرې ځه حنفی مې چې ته حنفی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول شامی پنځم جلد صفحه 254 کې عالمگیری څلورم جلد صفحه 119 کې اقتضاء صراط المستقیم صفحه 407 کې اغاثه الاحکام جلد 1 صفحه 235 کې صیانت الانسان کی تقریبا ضرور ظاہرا نقل کړي صفحه 201 صفحه 204 265 291 میګنن سوال په خور نوم چاپ دي. او جلاء العینین کی محاکمۃ الاحمدین دا علامہ روسی د نوسی کتاب دي تفسیر روح المانی والا هغه دو ظاہرا نقل کړي 452 کې 482 کې چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایلیو چې لا يم بغیل احد ان يدعو الله تعالی الا به. ندی جائز و ندی مناسب یوت اللہ چه سوالو کی دا اللہ نا مگر دا چه پا ذات داغو پا وسیلہ دا صفاتو داغو الا بیهی من بی اسمائی و صفاتی. اصل کې زمون جگڑ دی سرا فاغ وسیلہ کی دا چه اغا پا ادعیو کی گولی دا یاد ساتے اسی وسیلہ کی نا وسیلہ فی الادعیو مانے یو سرے دعا کئی او پا اغا دعا کی سوک پیش کئی اللہ دا چه اللہ لدی فلانی پا وسیلہ زمان دا کارو کی نا دا جائز دیو کنا. خبر دې کې دا اول نو موضوع صفا کا اخر ټکی دا اوس کړل چې وسیله به زواد خلق نه مني وسیله نه مني وسیله نشته او کعبه هم وسیله ده امام هم وسیله ده وګوره خلق کته کیږي پورته کیږي هغه سره استاد هم وسیله ده خلقو ته سبق خې پلان کې مو پیدا اول نه خو زما ستا جګړه په وسیله کې داغه وسیله چې هغه فل ادعیه ده مانه په دعاګانو کې چې ته سوال کې او دا وایي الله د پلاني په وسیله زما دا کار وکړي. امام ابو حنیفه وی دا نه دی جایز چې دا الله د ذات او داغه د صفاتونو علاوه الله تبر سوک پیش کی الا به خپل شانی معنا کړی دا جل 5 صفه 254 کې ایک ذاته هی او صفاته هی. بلکې دا خبر دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه احناف ټول را نقل کړی دا در مختار کې شتا متن کې د شامه رد المختار کې معنا شامی کې شتا عالمگیری کې فتاوا هندیه چې وته وي پای کې شتا صیانت الانسان کشتا شرد مختصر القرخی کشتا تا تارخانی را نقل کړی دا اغاثه ابن قیم ذکر کړی دا. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خوئی چې په دعاګانو کې مو وسیله نه پیش کړي دا الله نمونه و پیش کړي او به دلیل پیش کړي چې لئن دعاء المعذون فیها مستفید من قولی تعالی ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. زکاغه دعا چې هغه کی اجازه شوه ده چې تاسو دا دعا وغواړئ داغه دا چې دې قول دا الله نه معلومیږي چې ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها خاص دا الله دا لپاره نمونه دي خیرسته خیرسته نو سوال وکړه داغه نه په وسیله داغي الله ما ته حکم کوي چې زما د نمونه په وسیله باندې سوال وکړه نو د څنګه لګي او بل پېښ کوي بیا د کوجلا چې کله کله دې پويږي نه لکه روستو ایم بیا وسیله په حرمت د فلان کی وسیله په توفیل د فلان کی وسیله په جاه د فلان کی دا پیش گئی کتابونه چې حواله کوم پیش کی نه یو خلک ملانو کتابونه دي وی امون که دی امام ابو حنیفه نا پیش کرده که دا زان تا حنفیو دا آغا مقلده دا ما و شما و دا بلو دا بلو دا حاشو دا محشانو دا دی کتابونو ذکر مکوا دی کسی کلا طولی اولی که نو اس تفیده پکی نشتر دنیا طول خلقی اولی کی یو مجتهد نه او خیده که دا زان تا حنفیو ہے امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه کویلی بزرس کرو اگر ندی ویلی اخو پیرت کلده جلاس مکوا یو سړی چې د مړی نه بیا دعا طلب کوي او د قبر خوال لاړ شي یا یاره دې نه چې فلانی زما دا کار وکړه الله مالوسی تفسیر روح المانی کې بیا دې مقام کې پاغي خرط کړل چې دا خوړو جایز نه دي وا ما اذا کان المطلوب منه غائبا او میتا فلا يستریب عالم انه غیر جائز وانه من البدع التي لم يفعلها احد من السلف دا د الله مالوسی عبارت دی هغه وی کله چې چا نو سوال کې او غمړ دې وختل ته کې جما د پاره دعا وغواړه ځکه دې کله کله مونږ لاړو مونږ مړ ته ویږي مونږ د پاره دعا وغواړه مونږ خدا ته نه دی ویلي چې تیر اړه راکړه هغه لاس کې نه مشرکان غره ډول دا وي ښا ته چا نه چمتو پوسو کې چرته بداتاته نه وي چې مالې دې راکړي هغه په ډېر په پیسې مشرکان ډېر کم دي خو دې وي وی مونږ له دې سوال کوي دا بابا را لګي وې تر دنه دعا طلب کې نو چې کله طلب د دعا کې دی شي د مړی نه یا د غائب نه کړي کراچې کې دی او تر دې نه وایي چې پلان کې زموږ لپاره سوال وکړه وی فلا استریب عالم انه غیر جائز وانه من البدع التي لم يفعل احد من السلف دی یو مولا چې ځان ته وی داغه په شک نه چې دا جائز نه دی او دا داسې کار دی چې په سلفو کې اچھا نه دی کړی دا کوجوا چې سیانت الانسان کې دا خبره لیکلې و او بلکه اثار منکی علانه هر استبو کیږي ابن عبد الحادیم لیکلی و چې دا نه دی جایز او چې وسړې لار شي د مړي قبر ته ودریږي او داغنه سغواړي ان الظاهر لا يساله شيئا څه شی به نه غواړي فتاوی شي دی کېشتا دارنګه مجموع الفتاوا کې لومبی جن صفه 338 کې شته جلا العینین کې شته صفه 495 کې بلکه طلب د حاجت مړي نه کاغذ ته وي تیرا لرا کې دا خو صفه شرک دی غاټه کې ابن قیم په تفصیل کړو او بلکه اصل کې توسل په عبادت د مخلوق شرک کې لګي او سړی لاړ شي بابا ته سجدو کې داغه د پخ کول کې داغه جنډ کول کې داغه د هغه قبر طواف کې داغه د کوټي د ګمبت طواف کې ګیر چا پیر دینو ګرځي داغه د پاره نظر او منستو کې نو دا خو صفه شرک دی چې شرک دانی نو بل څه شه دی علامه ابن قیم نونیه کې صفه 212 کې وی فشرک هو التوسل المقصود مقصوده الزلفاء من الرب العظیم الشان فشرک هو التوسل مقصوده الزلفاء من الرب العظیم الشان شرک څه ته وی دا وسیله لټول دي چې مقصد پکې الله تزان نزدې کولی درې وسیله لټول دي او مقصد پکې الله تزان مشرک ځان الله ته نزدې کوي ښا دا بشي دی بابا خپل ویلي مشرکان د مکه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا موږ مړه د دې بندګي خو نه کوو دا د دې لپاره د نظر منخ ته توابونه یا ربي د پیخ خپلو یا دې د سجدي کو چې د الله دربار کې به موږ نزدې کوي کنه مزه کاغه چې فشر کو هو التوسل مقصوده الزلفا من الرب العظيم الشاني بعباده المخلوق من حجر ومن شجر ومن قبر ومن اوثان بعباده المخلوق من حجر ومن بشر يا ومن شجر ومن قبر ومن اوثان عبادت المخلوق کی یہ د کانی کی یہ د بنی ادم کی یا د قبر کی یہ د بت کی یو شی دی تو فرق کو گنشتہ بار صورت دې صد دلائل پر دې باب کی چو کنا او دې کی خبر اړه تفسیری کی کی یو مشهور حدیث ته چې دې سره صحیح حدیث په دې باب کې یو نشته څومره روایت چې دې په دې باب کې پیش کړي هغه موضوعي دی او انتهایی کمزوري سیوا د یو روایت نه انس رضی الله عنه وی د عمر رضی الله عنه زمانه کې یو ځل قحط راغی یا به قحط کله راغی هغه به عباس رضی الله عنه ځان سره بوتو او بیا به دا وی په دعا کې چې اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبیک محمد صلی الله علیه وسلم فتسقینا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَسْقِنَا یا اللہ ممتاتا با وسیلہ پیش کولا ستا نبی محمد رسول اللہ نتابا ممانے باران کاو او ممستاتا وسیلہ کی پیش کولا ستا نبی ترو عباس رضی اللہ عنہ یادا ہو نتابا ممانے بارانو کنو باران پیوشو تو بخاری روایت دے وی مراد تینا دعا دا فیض الباری کی شان ورشا کشمیری رحمه اللہ وی چی دا دعا مراد دا او مقصد مکداو چی عباس رضی اللہ عنہ دعا کولا او غنور دا غب دعا بانگی آمین وی عباس رضی اللہ عنہ یا اللہ دے خلق ما تستر گیزے گریزے کل استاد نبی ترے ما رضا خوڑیر کمزور ام اللہ او تو دعا کم سان سوال کم چی مونگ بانے بارانو کی او دا دی خلق په حق کې زما سوال قبول کې غټول په امين وي خبر داسې شو یو دعا کې بل امين وي دا بالکل جائز دي او علامه الوسی وي لو كانت توسل به عليه السلام بعد انتقاله من هذه الدار لما عدلوا الى غيره کچې ته نبی عليه السلام باندې وسیله جائز وي پس تاغه د مرګ نه نديب بیا خپل څوک نه بوتل عباس رضی الله عنه عمر رضی الله عنه ځان سره نه بوتو وحاشاهم ان يعدلوا عن التوسل بسيد الناس الى التوسل بعمه العباس او دا خوړې لري خبره ده چې سيد الناس محمد رسول الله پری دی او دا غتر عباس رضی الله عنه بوزي د دې وجنه پته لګی چې دې لپاره بوتل لري چې هغه سوال کوي او دې دا هغه په هغه سوال باندې امين وي دا د جمع دعا د شراغلي ده د استسقاء په صورت کې د جمع دعا ده امام سوال کوي او مقتدیان به امين وي دا محمد رسول الله طریقه را دا صحابو طریقه را دا غد جمع دعا را جو ثابت تا او دکتا دے کہ اللہ معلوسی ہوئی یوید ذالک ان لباس کان یدوهم یؤمنون لدعائی حتی سقو او اید دی تائید پا دی خبر رکی گی چه عباس رضی اللہ عنہ دید پار دعا غختا و دیو پی آمین وی تردی چه باران کوشو او فیض الباری کی شان ورشا کشمیری رحم اللہ وی کچتا صرف داغت ذات و سیر کول مرادو داغت دعا نوی نبیا دا عباس رضی اللہ عنہ بوتلو تو سو ضرورتو اکا پا کور کے ناس تو مغی پا دعا کے داغت ذات پیش کولے شو مزر کاغوی بل یک فی لهم التوصل بل عباس ما عدب شہودی لهم و پتہو لگی دا چه مقصد داغی دا و سیر دا چه یو تن سوال کئی او غنور پا آمین ہوئی نیک سری تا داوی لیشی چه زمون دا پار دعا ہو کتن رسو ایما دو سیلے پاکستان مکی دا خو بلکل جائز دی پھر جا انکار کر دے او دا دغه غلط وسیله خو نه ده او ردی وجه نشان ورشاوی لیس فی توسل المعهود دې کې توسل معهود نشته چې توسل د خلف دی بل فی توسل السلف بلکې دې کې د سلف وسیله لټول دي هغه څه شی دی وهو ان یقدم رجلا ذا وجهه عند الله ويأمره بأن يدعو لهم یو سړی دی او هغه نیک دی او خلق مخ کې یو خلق او توحید زمونږ لپاره دعا وغواړه او غیفی آمین وی فیض الباری جل 379 کی داوئی خواه داغا مشهور حدیثو چه اکثر دی پیش گئی وی غلط ہو لے پیش گوئے غلط دین مراد داوئی چی دا وسیلہ بس دواز جائز دا نبیاز سو جن چه غی عباس رضی اللہ عنہ بوزی کتا نبیر اسلام پزاد پہ غوختی ہوگا نا او بیش عباس رضی اللہ عنہ دور ازان سرعال تا بوسن داغا بوسنو تا سو ضرورتو اب کور ناس تو دی بو سوال کرو گا نا نا نا داغا صحیح وسیلہ چی دا وی وسیلہ بدعا الحی ځکه ما تاسو ته چې د وسیلې ګڼ اقسام دي ړومبی قسم وسیله دا ده چې یو سړی د ژوندي په دعا وسیله ولټئ ژوندي له لاړ شي او هغه ته وایي زمونږ دپاره دعا وکړه تاسو ته قرآن کریم کې تیر شوي دي سورة بقره کې قالو یا موسی ادعو لنا ربک وإذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد فادعو لنا ربک بنی اسرائیل لازم موسی علیه السلام ته وایي زمونږ دپاره دعا وکړه کنه همدغه شان حدیث کې همدغه راغلی وو چې استاد کم تیر شو د بخاری دا حدیث چې هغه عباس رضی الله عنه دعا غوښته او غي په امين وي نو یو څړی ته دا ویلې هیڅ هم د پاره دعا وغواړه کنه او بلکې حدیث د مسلم کې راځي د عمر رضی الله عنه روایت ده چې اوه سي قرنی بارک نبی له سلام وي چې کله تاسو هغه سره ملاو شی مروه پر استغفر لكم هغه ته وایي چې تاسو لپاره د بخښنه سوال وکي ښه نو یو څړی ته دا ویلې شي چې د الله د رضا لپاره مال دا سوال وکي چې مال لا وبخي او هغه سوال وکي چې نه چا انکار کړلی بلکه دا خو کله کله مشر لګی نو کشر ته موی د ماده لپاره سوال وکړ عمر رضی الله عنه روانو عمرې له نبی له سلام او خیر او ګوډ یم په دعا کې هیر نه کې غره موږ ته دعا کوا زم چې سم وسیله د پزات ته ژوند دی نو کچ د دې غایب نو جایز نه ده استاد سما د الله معلوسی عبارت وي او کچ ته حاضری نو مقصد توسل داغه په دعا دی او دا خو بیا جایز ده کنه انفراد نه یو کې اشتراک نه معنا غته زموږ لپاره سوال وکاو کنه غو سوال کوي فزور باندې او ته امين وي غواړې جایز دي او که چې داسې دعا ونه غواړې داسې وي چې نه نه توسل لیکه به حرمت هاذا نو دا حکم را روان دی رسو بیا وایم درم قسم وسیله د پزات کمړي اګام نه د جایز اوس مرته د علامه علوسی تفسیر الهلمانی عبارت وې اگر د آیات تلان دی لیکلې دي چې لم یفعلها احد من السلف داغه بدعت ته چې زمون په سلف کې چانو کړي دې ته بدعت وایا نو سرورم قسم توسل به دعا من الاموات مړو ته وي ته زمون د پاره سوال وکا ځکه یو سړی دا سره چې داغه عقیده دادا چې دا شفاعت او سفارش چې دا مړې مال کې دا شفاعت بل وجاهت ته یا شفاعت المحبت ته نه دا خو شرک دی او که مقصد د شفاعت بلې ځلې لګباله کسان وي زمونږ لپاره به سفارش کوي وستا څه مطلب دی او دنیا کې دلته کوي اوسو نو غلط په دروغ وای ځکه قیامت کې به الله اجازه ورکړي او لومبه به نبی له سلام تور کوي رسو به نور خلقو ته ورکړي دام باطل لا نو توسل په دعا من المیت اگر چې به ني شرک نه دی خو مغزیر شرک تا نو پینځم قسم توسل اغا پا حق د فلان کی په جاه د فلان کی په حرمت د فلان کی په برکت د فلان کی یا الله د فلان کی په حق زما دا سوال منظور او قبول کی د فلان کی په جاه د فلانی په حرمت د فلانی په برکت اکثر خلق هم دغه ټکی استعمالی چې یا الله د اولیاء په برکت زموږ دا کارو کې دغه په توفیل زموږ دا کارو کې دغه په حرمت زموږ دا کارو کې لفظ د حق د دې استعمال خو مکروه دی چې الله د فلانی په حق ولې دا حق دی په الله باندې دنیا کې دای چې حق په الله باندې نشته هدايت کې لیکلي مکروه دي کتاب الکراهیت کې عالمگیری کې لیکلي دي مکروه دي شرف اکبر کې شته مکروه دي فتاوی رشیدی کې شته مکروه دي او باقی دا چې توې جاه د فلان کی حرمت د فلان کی توفیل د فلان کی برکت د فلان کی دا مصادر دي او مصدر کې دا قانون دی یا خپل فاعل ته مضاف یا خپل مفعول ته مضاف استانه تقوس کو چې دا ورستو کوم د مضاف ولې چې توې برکت د فلان کی یا حرمت د فلان کی تو دا پلانې فاعل لے کنا مفعول لے نو کته وې چې دا پلانې فاعل لے اضافت د مصدر فاعل تر راغلی ته په پیدا شرک وي تو په پیدا شرک معنی سو برکت ورکونګې دے دے حرمت ورکونګې دے دا مت پېښې کنا او کته وې چې نه دا اضافت د مصدر دی مفعول دا نو اضافت د مصدر مفعول ته معنی برکت ور ورکړې شوی دی نو ظاهر کې اگر چې دا شرک پکې نشته او څه بدعت پکې نشته او څه ګناه پکې نشته خو یو خدا چې دا لفظ مهم دی کې دي چې دا فلان مقولې کې دي شفایلی او یا الذين امنوا لا تقولوا راینا دا قانون د لاندې راځي استعمال د لفظ مهمه بند دی او دا شامی قانون لیکلو چې مجرد ایهام المان المحال کاف فی المنع وین احتمل مانا صحیحا اخر په یو ځای کې چې دا غلط معنا احتمال راغنو دا دا غټ کی په بندېدو کې کافی دا اگر چې راغی او معنا صحیح جوړې دي شي خدای باندې بچی او بلدا چې توای چې داغه په برکت غل برکت ورکړل شي داغه له برکت ولې ورکړل شي داغه له حرمت ولې ورکړل شي دا ځکه چې هغه نیکه کړی دی کنه معنا یو ولی او نیک سړی چې په دنیا کې الله اغله برکت ورکړي او الله اوله برکت امر مانوي لا پستر ګنخ کاری تر پاسار اخکاری الله اغله احترام او حرمت او شرافت ورکړي تصور کو نو دې په نیکو اعمال ورکړي نیک اعمال هغه کړی دی کنه مدادا سلا لکه یو سړی دغه د ذرا کاته نه پلو کی او تدل ته سوال کوي چې یا الله دې پلان کی چې کم ذرا کاته نه پلو کړو دا غي په وسیله باندې مال پلانې کارو نام لګه کړی دی او دا را پښتو غ مشهور مدل لګنه چې په پردو دغه دغه کوي وی کنه دا غزي دي او دا الله باندې وایي ته سوچنه کوي چې زه سویم دا ته کې زما د خلی نسول دي دې معنا څه دا مطلب یې سړي نشبغم وسیله په ایمان او په طاعت او دا توسل د موحدینو دی ښا دا توسل د موحدینو تاسو ته تیر شوی دی کنه چې یا الله زموږ دا سوال قبول کړي چې موږ ایمان راوړل دي امام راضي قول ماته اوسو ذکر کړو مکه چاغوي توسل او بل ایمان به خلکو ایمان په وسیله کې پیش کو ایمان په وسیله کې پیش کول شي نیکه په وسیله کې پیش کول شي طاعت په وسیله کې پیش کول شي ادي باپ کې حدیث مرادي دا غدره او کسانو شي مشهور کلار را روانو باران شذل شوږي غار ته ننوتل کدي کې ګټ اور غړې دا غار خپل بند شو ار یو خپل نیک عمل پیش که تاسو بار بار اوریدلی دی کنه او دا غی په وسیله او دا غی په واسطه دا الله نو سوال کو نه الله غا سخت نه غیو باطل کنه نووم قسم هغه دا وسیله چې انبیا اولیاء او صالحین وسیله د اهتداء او د نجات دی کې شک نشتا انبیا کرام دنیا ته راغلی دي هغه دا الله دین خلق ترا اورل دي دا یو وسیله دا الله په دین را رسولو کې مخلوق تا او دارنګ په هدایت مندو کې د مخلوق کاغی نوی نو دے مخلوق با ہدایت نو مندے او بلکہ اللہ کا نوی نو دارا لے گل بنو شوی واللہ لول اللہ محتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا ناتم وسیلہ دا اللہ پا نعمت دنو یا الله صاحب ما ډیر نعمتونه احسانات دي روغندامونه درا کړی دي دا د نعمتونو درا باندې کړی دي یا الله مون همیشه ستانه غوښتي دا مون ډیر کمزوري وو خدا نعمتونه درا کړی دي او دا بل نعمت را لمر کې دا هم ستا اختیار کې دی الله لکه څنګه چې دا را کړی دي ته دوی وسیله د الله په نعمتونو ناتم نهم وسیله خپل فقر او فاقه او احتیاج پیش کول او الله ته مختصر ذکرم ته خبر او دوم دلایل سره نه خبر ډیر اوږديږي خپل احتیاج الله ته پیش کول خپل فقر پیش کول او وسیله غوښتل یا الله زبر کمزوري ما زبر ګناندار ما قدم په قدم زمانه لغزشات کیږي ګناونه کیږي نو الله ثانه سوال کوم چې ته ما وبخه ځکه زمایي زور نشتا زمایي توان نشتا زمایي طاقت نشتا لگا مشهور ده کنه چې ابن قیم رحم الله علیه دا شعرونه چې کوم سره په دعا کې وی کنه نو ان شاء الله چې دعا بوله الله قبول کړي دا یو تجربه غو ذکر کړو ځکه آی ګډیره عاجزی ده چې یا مینرا ما فی الذمیر و یسمعو انت المعد لكل ما يتوقعو یا مینونا دا فی الذمیر فیسمعو انت المعد لكل ما يتوقعو اے غزادہ چې تا ته پړ کې یو انسان आवाज وکینو ته اوري او ته د هر غ امید چې ستانه کې دی شي داغه ورګونګي داغه اسباب تاسو سره دي یا من یرجع للشدائد كلها یا من الیه المشتكى والمفزع اے غزادہ چې امید کې دی شي پټولو سختو کې اے غزادہ چې پناهي هغه ته حاصلول شي شکایتونه هغه ته پیش کیږي یا من خزائن وجوده فی قولکن اومنون فین الفضل عندك اجمعو اے غزاتا چې خزانه د سخا د هغه په لاس کې دي معنی ستا اختیار کې دي په ما احسانو کې ځکه فضل ټول تا سره جمع دی الله بل چا سره نشته ولله خزائن السماوات والارض مالی سوا فقری الیک وسیله فبالافتقار الیک فقری ادفع ما ته سوا د خپل فقر او احتیاج نه بل وسیله نسکاری نه الله پدی خپل محتاجه باندې خپل محتاجه باندې خپل فقر د پکو محتاجه پیش کوم مالی سوا کرای له باب کهیلتون و ایزار ودت فای باب نکرو مالا بل دروازه نه معلومه الله سوا ساده دروازه د ټکولنه نو کلا چې زه واپس پرې شم نو بیا به کوم دروازه چې زه باغ ټکوم الله دا بهترین څنګه دي کنه خپل عجز او خپل فقر او خپل حاجتونه پیش کوم ولسم دغه کله خپل ظلم پیش کوي خپل ګناهونه پیش کوي الله ته چې الله دا ګناهونه را نشوي دي دا جرمونه را نشوي دي دا ظلم میکړه دې بیا به نکوم نماده توبه ای الله تیرا ته معاف کې تیرا توبه کې چې سړي دې نه وي ايش په مته رکړه په خانه کعبه کې اي او تن لولي دو چې ټول شپه ولار دې او بندګي کوي دا الله او سار کې د کعبه جلاف ویول دې او جاړي پر درې کا وسایل دیدم کہ ہمی گفتو میں گریستی خوشو من بویم کہ تو آتم دی پذیر قلم عفو پر گناہ ہم کشو طولش پہ جڑل جڑل عبارتوں نے کول ڈاللا اور ساروی اللہ سے دانو ہے ماشی زما بندگی قبول کی زبس ہے ما بندگی بمیسی خود اقفل عفو قلم زما پہ گناہون راکھے زکر زمانہ دیر غلطے شوی دی زمانہ دیر خطائے شوی دی دا اقرار د خپل گناہ اقرار د خپل ظلم اقرار د خپل عصیان او د خپل جرم دا لوی وسیله ده الله په دربار کې چې الله پوه شي او زما بنده ته دا معلومه ده چې بل څوک نشته چې دعوت معاف کی بل څوک نشته چې دغه د نیکې توفیق ورکړي ځکه ما ته سوال کوي نو یو ولسم دا الله وعده د نیکو بندگانو سره چې کوم واغه په دعا کې پیش کول دا اصل کې توسل به صفات الله یا الله دا د خپل نیکانو خلقو بارک دا ویلی دی او عادت کړی دا چې وکانا حقا علینا نصر المؤمنین ایمان والا سره امداد کوم الله نو ما سره امداد وکي دغه زستا پات نه درجه ایمان والا بندگانو کې ډیر کمزورې مله خود ایمان داو کوم مؤمنه ما ته لسم دا الله اسماء الحسنا او داغه صفات پیش کول لکه اوس مرته وای چې امام ابو حنیفه وی لا یم بغی لا احد یدو الله الا به او کله دا چې ویل شي چې د نیک سړي رب الله نیکان خلق دنیا کې تارا استولی دي ته زموږ د اکارو کې اے رب د نوح علیہ السلام اے رب د ادم علیہ السلام اے رب د ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام موسی علیہ السلام اے رب د عیسی علیہ السلام د محمد رسول الله سلام زموږ د اکارو کې دې اوچې تو خلق رب یې کنه د دې طریقه باندې سوال په دیار لسم هغه توسل استشفاء بالانبیاء فی یوم المحشر چې د قیامت په مقام کې او د قیامت په میدان کې دی لګي او انبیای کرام دا الله دربار کې پیشګی شي سفارش وکړي د په حق کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به سفارش شروع کوي حدیث کې راځي انا اول من یشفع زاغړو به ما چې دا سفارش شروع کوم ځکه ما ته په الله وی چې کله زړه الله دې رښتاینې کوم هغه د پسې د پریوزما چې یا محمد او ارفارا تکا او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سر پور تکا ایشفا تو شفا سلطو تا سوال کوا قال بدر کی دیشی ته سفارش کوا دا سفارش په قبلي کې د ګناګارو په حق کې دا وګڼ قسمونه دی وه چې درا ټول قسمونه مخې تراول لاګې نو اوس په تو لګی تا چې کوم وسیله چې هغه جایز تا کوم وسیله چې هغه بدعت او ګناه دی کوم وسیله هغه چې هغه شرک دی ښه دې په دې نه دی بس وي ځکه خلک راوته دي وسیله نه مني دا اوله تفصیل وکړه دې کې ښه د موضوع را قران کریم وی اتق الله يروک دا الله نه منا ګناهونه پرېګ دے وبتغو الیل وسیله او طلب کې هغه نزدېکت پنه کو وجاهدوا فی سبیله او ځان وکړو دا غپلار کې جهاد وکړو دا غپلار کې مال لګاوا ګام جهاد بدن وکړو خپلو بیاو وینځې کا کفر مقابله کې دام جهاد دې دارنګ خپل دماغ ستړي کا خپل زړه ستړي کا ویل مستړي کو دا الله د دین لپاره دام جهاد دې جاهدوا فی سبیله او فی سبیله مقصد تو مقصد بد مجاهد صرف دا الله رضا کولی او دا به چې الله دین په دنیا خور شي لعلکم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شې پته ولګی دا چې کامیابی هم په دې کارونو د پپل سنشت معنا الفلاح بهذه الامور لا بغیرها څنګه چې الله ذکر کړو یو دا چې تقوا راولې قزان کی او دویم دا چې نیک اعمال وکې نو درې انسان وکړو جهاد وکې دا الله لار کی مداره کامیابی اصول لغا لعلکم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شې نو چې کله کامیابی په دې کارونو د پپل سنشت نو دنیا پرس دنیا والا جیدادونو والا سروس کنو والا و دولتونو والا اگر چر تم زان دا عذاب ننشی بچ کولی پاغی بانده بلکه پدی بزان بچ کئی پدی کارون این اللذین کبرو بیشکا اگر کسان چی کفر اکڑه ده لو ان لهم ما فی الارض جمیعا کچر تا بیشک شید دید پارا اگر چی پزمکا کی دی ټول و مثلهو ما او او پشان د دې د دې څخه لیفتدو به من عذاب یوم القیامه دې لپاره چې بدله کی ورګی د عذاب درو د قیامت نه ما تو قبل منهم قبول بنکړی شي د دینا ولا هم عذاب الیم دې لپاره عذاب ته ترتناک پته لګی دا چې مال او دولت کامیابی نشته په اوسنی سره زمکه کې چې څومره مال او دولت یې خره الله کاغذ سروس سپیرو په شکل کې ظاهر کې موجود دی یا د نورو سامانونو او کاغذ معدنیات چې راته اوس انسان نو باطلی ملي قیمتي کدا ټول دی انسان شي او د دېمرو سره نور شي او د الله د عذاب نزان بچکی کو پر کړه دې بچو نشي پدې نشي بچکی بچکی کوم په دغه کارونو چې کومه کې آیات کې تیر شو بلکې یریدون ان یخرجوا من النار غالی با چې وزیری د اور نه او ما هم به خارجی نه منا او حال دا چې نه بوی دی وتون کې دا غینا دې به دا غوړي چې موږ دې نه وزو پدې چې تم نشي وته دا چې جیل خانه خونه ده ته دنیا جیل نه کې دي چې هغه به مات کې او روبو دې ته نه روب تخت خدای نه تخت دې نشته او هم به خارجي نه وینځه او اللهم عذاب مقیم او دې د پاره عذاب به هميشه مقیمن دایمي چې دې او پکې بیا ته ګوره یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا الله یرو کې دا الله نه گناهونه پرېګ دے او بتغو الیه الوسیلہ او طلب کې هغه ته نزدېکت او جاهدو فی سبیلی او کوشش او کړهو کې فلار داغ کې فخرولو د دین داغ کې لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ اصل کې دا ول نه خپل په دین عمل کولی اتقوا الله او بتغو الیه الوسیلہ دې کې هغه ذکر کو اجه کله خپل دې په عمل کو نو څه خرم کنا بل ته به امرته نو جاهدو فی سبیلی ان الذين كفروا بشكا قسان چې کفر کړل دي لو ان له ما بل ارض جميعا کچ ته بشکا شي د دې د پاراغ چې دی پس مګه کې ټول او مس له ما هو او پس د دې د دې څخه ليفتدو به من عذاب يوم القيامه دې د پارا چې بدل کی ور کی د عذاب د ورځې قیامت نه ما تو قبل منهم قبول بنکړ شي د دینا ولهم عذاب اليم دې د پارا عذاب دې دردناک يريدون غاربا ای یخرجو من النار چې وزیدی دا ورنا و ما هم به خارجینا منا او نه بوی دی و تلکی داغی ورنا و لهم عذاب مقیم او دی دا پار عذاب دے ہمیشہ